Muhterem efendim, Kur'an ayı da denilen Ramazan-ı Şerif'te Cenab-ı Hakk'ın yüce kelamına karşı yoğun bir teveccüh oluyor. Bu teveccühün iyi değerlendirilebilmesi ve Ramazan-ı Şerif'in diğer hususiyetlerinin yanı sıra tam bir Kur'an ayı yapılabilmesi için neler tavsiye buyurursunuz? Bu Kur'an-ı Kerim'e hani indiği gün itibariyle o günün içinde saygı duymak, Kur'an'ın mahfazasına saygı duymak, almak, öpmek, onu başımıza koymak çok yaygınca mıydı? Fakat sahabe-i kiram içinde bile, tabi-i kiram efendilerimiz içinde bile böyle yapan insanlar vardı bunu. Öpüp başıma mesela İkrime tabiinden önemli bir imamdır. Bütün hadisler hadis rivayet ederler. Kelam-ı Rabbidir, yüzüne gözüne sürer Kur'an-ı Kerim'i. Bu tabiinden öyle bir insan, öyle insanlar, İmam Zühri gibi insanlar böyle yapıyorlarsa, Ebu Hüreyre gibi sahabeden insanlar yapıyorlarsa yapılabilir bu. Fakat bunlar samimi olarak yapılması lazım. Bir ibadet şekline getirilmemesi lazım. Bunları insan infiallerine bağlı yapması lazım. İradeye bağlı yaparsa yeniden dine ait bazı şeyler icat ediyor demektir bunlar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öyle bir tavrı yoktur. Şimdi fakat ben bunların hepsini Kur'an-ı Kerim'e saygı kategorisi içinde müdahale ediyorum. Yani odalarımızda, başucumuzda, hatta yatak odalarımızın başucunda, kıymetli bir mahfaza içinde, ona saygı ifade etme, onu bile saygıyla karşılarım ben. Bunlar Kur'an-ı Kerim'e, yani bunun şekline, mahfazasına, onun bir saygı falan diyoruz bunlar. Bunları insanların temiz hislerine vererek, nezdü-ülüyete bir manaya geleceği düşünülebilir bunların. Fakat asıl mesele yani Kur'an ayını biraz böyle Kur'an'a eğilerek, Kur'an'la Allah'ın bize ifade ettiği şeyleri duymaya çalışarak, Kur'an'da biraz derinleşerek, Kur'an'ın hatırlatmalarına kendimizi salarak, biraz hiç olmazsa o bir ayı böyle, o Ramazan çağlayanı içinde seyahat ederek geçirmeye çalışmak çok önemlidir. Bunun için de mukabele Efendimiz'den kalma bir şeydir. Yani Cibril-i Emin'le mukabele yapıldığı için hususiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mekan değiştirdiği sene iki defa Cibril-i Emin'le o mukabeleyi yapıyor. Yani bu da o meselenin çok önemli olduğunu gösterme adına bizim için çok önemli bir referanstır. Yani Efendimiz bir kere daha gözden geçiriyor. Cibril o mevzuda hakemlik yapıyor. O ben getirdiğim gibi doğru getirdim mi? Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem senin getirdiğini ben doğru aldım mı? Gel hele birbirimize karşı birbirimizi test edelim burada. Şeklinde anlayabilirsiniz, algılayabilirsiniz bu meseleyi. O yönüyle çok önemli. Mukabele yapmak da çok önemli. Fakat hani o toplum bu meseleyi yapıyor idiyse dilleriydi onun. Anlamadıkları yerleri defaatle Efendimiz'e sormuşlardı. Onun içinde muradi ilahi neydi, onun peşindeydiler. Ve her defasında farklı bir kısım inkişaflarla karşı karşıya kalıyorlardı. Onlar Kur'an'a teveccüh ettikçe Kur'an da onlara açılıyor ve saçılıyordu. Sürekli önlerine cevherler döküyordu. Şimdi sonradan dehil olan milletler, İslamiyet'e giren milletler, tabi bu ölçüde dili bilmedikleri gibi hele dilin hususiyetten hiç bilmiyorlar. Allah bu emirle ne demek istiyordu? Bu fermanıyla kastı neydi onu? Ancak böyle derin tefsirlere girilince o incelikler anlaşılabilir. Defaatle tekrar ettiğim gibi bir kere daha tekrar ediyorum. Meallerle, tercümelerle o incelikler anlaşılmaz. Ama böyle şerhli, haşiyeli meallerle insanlar bütün yabancı kalmamaları için bari onlar falan demek. Bari. Bari bu kadarcık yani. Kur'an içinde olalım. Yani cevazına bir menat, bir mesnet aranıyorsa şayet işte o kadar. Yoksa enginliğiyle, derinliğiyle o Kur'an-ı Kerim'in müteala edilmesi. Şimdi o mukabele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sünneti ise bence şimdilerde o meselenin formatıyla oynayarak imkanı varsa genişçe bir mealle, yani birisi bir sayfa okumalı orada. Birisi de o sayfada muradi ilahi nedir şayet, bir tefsirle belki işte tercümenin, basit bir tercümenin, basit bir mealin 2-3 katı diyebilecek şekilde. Yani yarım saat 40 dakikada bir cüz okunuyorsa 2-40 dakika olacak o zaman. 2 tane 40 dakika olacak. Yani 1,5 saat gibi bir şey olacak. Öğlende ikinde yapacaklarına bir vakitte yapsınlar bunu. Herkes yapamıyorsa yapabilenler yapsın, iştirak edenler yapsınlar. Bence şimdi Kur'an-ı Kerim başında tutma, evet, saygı ifadesi. Öpme başına koyma, o da saygı ifadesi. Rabbimin kelamı deme, saygı ifadesi. Onu heceleme, saygı ifadesi. Sadece mübarek lafzını onun tilavet etme, saygı ifadesi. O mutlaka sevabı var. Sevapsız olmaz bu ama fakat esas onda Kur'an-ı Kerim'i bize göndermede bir muradi ilahi vardır yani. Bize çok yüksek bir yerden gelen bir mektubu bile zannediyorum. Kendimiz okuduktan sonra başkalarına da okutturuz. Bakın yani bizden ne istiyorlar, neler diliyor yani. 50 tane insana açarız bir bakın buna falan deriz yani. Bu Rabbimizin kelamı ve muradını bize sunuyor. Bizim murad olmamız da esasen onun muradına saygılı olmadan geçer. Nezdü üluhiyette yani bir şey ifade ediyor olmamız o muradi ilahiye saygılı olmadan geçer. Yani elinizde fırsat olursa benim ömrüm o işe yetmez yani. Benim ömrüm çerçevesinde öyle bir fırsatın sünuh edeceğine ihtimal vermiyorum. Belli mantaliteler, belli kafaların değişmesi lazım. Kafaları keserek değiştiremezsiniz. Kafaların içindeki şey değişmesi lazım. Anlayış değişmesi lazım. İnsanların üst üste evolüsyonlar yaşaması lazım. Dine sahibi gibi yeniden uyanmaları lazım. Kalpte ve ruhta dirilmek lazım. Bu açıdan da böyle hemen 10 seneye, 20 seneye sığıştırılacak gibi değil bu. Ömrünüz vefa ederse bence ihya etmeniz gerekli olan şey şudur yani. Belki o günlerde daha güzel tefsirler de yazılabilir. Belki tefsirlerdeki boşluklar doldurulabilir. Yanlış yerler tasih edilebilir, daha mükemmel. Arıza ve kusur bırakılmayacak şekilde mükemmel bir tefsir ortaya konur. En azından şu Diyanet Vakfı'nın hazırladığı tefsir çerçevesinde, o ölçekte. Ama ilave edilecek şeyler olabilir, çıkarılacak şeyler olabilir. 5-6 ciltlik bir şeydir bu. Kur'an-ı Kerim, Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'e yönelirken, Erzurumlar yumulma tabiri de korlar. Bir şeyin üzerine kemale hassasiyetle eğilme, konsantre olma bir yönüyle, yoğunlaşmaya de, yoğunlaşma mevzuunda söylerler bu işe. Tam o işe yumuldu, kilitlendi. Adeta koparmaya kilitlendi o meseleyi. Bence Kur'an-ı Kerim'i öyle anlamaya insanları yönlendirmek bence Hazreti Üstad bir yerde diyor ya, belki bunlar benim son sözlerim olabilir. Medrese-i Zehra'nın nur talebeleri benim bu vasiyetimi unutmasınlar. Kıtmir'in bu vasiyetini unutmasınlar bence. Vicdanlarda Kur'an-ı Kerim'e karşı uyaracakları saygı onların vazifesi olsun. Kur'an'ı doya doya yudumlatma onların vazifesi olsun. Onu enginliğiyle dev risalet penahi olduğu gibi o Kur'an'ın muhataplarını aşma onların vazifesi olsun. Aşsınlar, sevdirsinler. Yani insanlarda öyle bir ruh hali tahsil etsinler ki hele bir Kur'an oku da şöyle bir ferahlayalım. Kendimizi ferah feza, cennetin koridorlarında geziyor gibi duyalım falan diyecek hale getirsinler toplumu. Evet, bugüne kadar Pakistan toplumu, Hindistan toplumu, Bangladeş toplumu, Türk toplumu ve Türklerin vesayetinde Müslümanlığı tanıyan Balkanlardaki toplumlar, bunlar Kur'an-ı Kerim'i kendi enginliğiyle tanıyamamışlardır. Kendi enginliğiyle bilememişlerdir. Bir ulema sınıfı vardır camilerde. Orta ölçekte bir sınıf vardır cami kürsülerinde. Bunlar Kur'an yerine çok defa kendi hissiyatlarını o insanlara anlatmışlardır. İçinde belki biraz Kur'an da vardır bu meselenin ama milletimize Kur'an bir temamiye anlatılmamıştır. Anlatılamamıştır. Milletimiz Kur'ansızdır. Hususiyle son 1-2 asırdan beri Kur'an cemaati olan milletimiz Kur'ansızdır. Evet, işte öyle bir mukabele okumak lazım bence. Mukabele öyle okunmalı. Efendimiz öyle mi okuyordu? Onun öyle okumasına gerek yoktu. Sahabenin de öyle okumasına gerek yoktu. Çünkü onlar o dili biliyorlardı. O dil içinde Kur'an'da kullanılan idiomları çok iyi biliyorlardı. Deyimleri çok iyi biliyorlardı. Bilmedikleri bir şey varsa öyle bir merak vardı ki, ya Resulallah bu ne demek falan diyorlardı. Bundan ne anlamalıyız diyorlardı. Onların sahabinin tefsirine, tabiinin tefsirlerine bakacak olursanız, dünya kadar soruları vardır ve Efendimizin dünya kadar açıklamaları, tahşiye düşmeleri vardır, şerh düşmeleri vardır. Bu itibarla da onların bizim bugün muhtaç olduğumuz şekilde bir mukabele ihtiyaçları yoktu. Şimdi Ramazan Kur'an ayıdır bence. Ramazan'da Kur'an'a saygımızı bu üst seviyede eda etmeye bakalım yani imkanı varsa. Bitiremeyiz belki de fakat çok aklımdan geçiyordu ki yani Kur'an-ı Kerim böyle sabahları burada okuduğumuz gibi ama genelde İmam Hatipli ilahiyatlı arkadaşlar olduğundan belki bir nebze anlıyorlar ama fakat onlar da o meseleyi böyle maksudun bizzat yaparak Kur'an-ı Kerim'i okumadıklarından dolayı yine mazmun ve mana kapalı kalır. Yani sadece Kur'an okuyorum diye olur. Esas derinliklerine inme mevzu. Yani Ramazan yetseydi böyle alsaydık elimize büyük bir tefsir. O tefsirle beraber onu okusaydık öyle bir mukabele olsaydı yani. 10 kişi içinde 20 kişi içinde öyle bir mukabele olsaydı. Bence muradi ilahi makasid-i subhaniyeyi bir kere daha gözden geçirdik. Onun manen bizim ruhlarımız üzerindeki tesiri onu benim kestirmem, ifade etmem, söylemem, bir kalıba sokmam mümkün değildir. Onu Allah bilir, onu hüşşar vicdanlar bilir. Atalarımızın bir sözü var, el adatu la tütrek, adetler terk edilmez. Ve başka bir söz daha var, terkül adat minel mühlikat, adetleri terk etmek helak eden şeylerdendir. Yani toplumda o peşi peşine olması gerekli olan evolüsyonlar, o ruhi kalbi tekamül gerçekleşmeyince onu bütün topluma kabul ettiremezsiniz. Dar dairede bugün, yani Hazreti Pir nasıl kitaplarını okutturmuş böyle bir araya gelerek, dar dairede böyle güzel bir şey başlatılabilir. Öyle açıklamalı bir maal olabilir. O açıklamalı meal okunurken de ona ilave edilecek şeyler de o arada konuşulabilir, söylenebilir. Yani burada şu husus da zuhul olmuş, bu husus atlanmış yani. Burada şu denebilirdi, burada hele getirin bir de şuna bakalım falan denebilir yani. Bir müzakere ediliyorsa, ha ne olur yani siz bir cüzü 40 dakikada okuyordunuz arz ettiğim gibi. Bu defa 2-40 dakikada olur yani 1,5 saat Ramazan-ı Şerif'te bu işte meşgul olmuş olursunuz. Vaktiniz, durumunuz müsaitse bence öyle yapmalısınız yani. Böyle bir şey. Bu bid'at değildir. Yani bizim günümüze göre icat ettiğimiz bir şey değildir esas. Kur'an'ı anlamaya matup bir şeydir. Bir bu var yani. Toplumun bu alışa geldiği şeyler karşısındaki ısrar, kararlılık. Bu önemli. Bir ikinci mesele var. O mevzuda müşterek mütalaa edeceğimiz o mealin kabulü ammeye mazhar böyle, büyük çoğunun evet diyeceği bir şey olması lazım. Bu vakfın yaptığı şey böyle biraz değişik kimseler ve aynı zamanda hepsi redakte edildiğinden dolayı genelde ehl-i sünnet ve cemaat düşüncesine de aykırı olmamaya dikkat edildiği için buna itiraz az olur. Fakat günümüzde Kur'an-ı Mucizül Beyan onun çok yönlü bereketli yanları var. Yani bereketli yanı bir yönüyle siz okursunuz, sizin için bir berekettir. Aynı zamanda dini yaşarsınız, Cenab-ı Hak sizin başınızdan aşağıya bereket yağdırır, sağına sağına. Bazıları da onun mealini beğenmiyor, onun mealini beğenmiyor şimdi. Onlara sevap açısından ne kazandırır bilemem de. Fakat onlar da her birisi ayrı ayrı meal yazarak, esas meal benim mealimdir diyerek, onlar da Kur'an'ın bereketinden öyle istifade ediyorlar. Ve herkes kendi yayın evinde onun reklamını yaptırtıyor. Çok rahatlıkla diyebiliyor. Alsın benim malimi okusun kurtulsunlar diyor. Ve öbürünün malinin tenkitini yapıyorlar. Esas maldeki yanlışlığı sorgulama demek değildir. Bu kendi mahallerini tavsiye etme demektir. Kendi mahalleri de vardır. öbürü üzerinde yoğunlaşma olduğu için esas biraz dikkatleri başka tarafa çekme gibi şey var. Bir de böyle bir problem var bunun. Onun için Hazreti Pir çok eski devirlerde yani Kur'an'ı bir heyet, âli bir heyet tefsir etmeli. İster uzun tefsir, isterse kısa tefsir bir heyet yapmalı. İcmaya itiraz olmaz. Yani 20 kişinin 30 kişinin değişik fenlerde uzman 30 kişinin hazırladığı bir şeye itiraz etme mevzu onca insana saygı duyan insanlara karşı çıkma demek gibi bir şeydir yani. Tek Hamdi Yazır da yetmez bu işe. Vehbi Efendi de yetmez bu işe. Fakhruddin Razi de yetmez bu işe. Kazı Beyzavi de yetmez bu işe. Keşşaf da yetmez bu işe. Bu açıdan o gayeyi hayali gerçekleştirme de Kur'an'ın bugünkü talebelerinin gayeyi hayallerinden birisi olmalıdır. Yani onu gerçekleştirme mevzu. Önemlidir o. Yani benim didirtme mülahazasını kaldırmak lazım ortadan. Biriyet haline getirmek lazım. Hatta o ayrı ayrı mahaller yazan insanlar imkanı varsa bir araya getirmek onlar. Onun dediği vardır, onun da dediği vardır, onun da dediği vardır. Bu dil üzerinde uzmanlar, değişik ilimlerde uzmanlar, usulü tefsirde uzmanlar, usulü hadiste tefsiri hadisi birbirinden ayırma imkanı yoktur. Hatta fıkı onlardan ayırma imkanı yoktur. Çünkü afali beşer hepsi Kur'an-ı Kerim ve sünnetten çıkmış. Onun adı fıkıhtır işte. Bu alanlarda uzman insanlar Hamdi Yazır esas fakihtir yani. Tefsirci değil, fakihtir. Hadisçi değil, fakihtir. Fakat diğerler talidir onun için. Onları araştırarak o seviyede bir tefsir ortaya koymuş. Güzel bir tefsir ortaya koymuş. Fakat o da yetmez yani. Bundan sonra bir heyet mesela, bir cemaat olması lazım. Bu cemaat de hatta böyle bir kliye, bir hizibe, bir ciyacuya münhasır olmamalı bunu. Yani umum dünyanın belki üstünü kabul gösterici bir şey olması lazım. İçinde Mısır'dan insan olması, Sudan'dan insan, Yemen'den insan, Türklerden insan, Hindistan'dan insan, Pakistan'dan insan, insan olmalı değişik yerlerden. Bunların bakımı görümü yapılmalı. 100 tane insan böyle değişik alanlarda. Hatta modern tefsir adına da meselede açıklık bırakmamak için modern ilimlerde uzmanlaşmış insanlar, tıptan fiziğe, fizikten kimyaya, ondan astronomiye kadar, antropolojiye kadar, jeolojiye kadar değişik alanlarda uzman insanların da düşünceleri alınarak en azından birer işaret nevinden modern yorumlara da onun içinde yer vermek suretiyle söz kesen ister böyle açıklamalı bir maal deyin, isterse bir tefsir deyin. Söz kesen bir son eser ortaya koymak lazım. Ha siz son eser derseniz, arkadan bir 50 sene sonra dünyanın ömrü varsa, gelen bir heyet yeni bir şey teşkil eder, onlar da yeni bir tefsir yazarlar. Ve Ramazan-ı Şerif'te el kitabı olması gerekli olan da odur. İnsanlar almalı onu okumalılar. Kur'an'ı kendi kendine okuyabilir ama almalı onu okumalı. Yeniden bir kere daha Rabbimizin bizden istedikleri ve bizim onun karşısındaki sorumluluklarımız, vazifelerimiz, onun hakları bizim vazifelerimiz bir kere daha gözden geçirilmeli. Yenilenmiş bir ruhla insan öyle bir Ramazan üzerinde, öyle bir Ramazan yaşama üzerinde yoğunlaşmalı. Terminolojiye giren tabirle ifade edeceksek, Kur'anlaşmalı, Ramazanlaşmalı, tas tamam müminleşmeli bir insan. Ancak o sayede olur, Allah-u Alem. Usule dair, ubudiyetimize dair, ibadetimize dair, ibadet derken Allah'a karşı kulluğumuz, o ubudiyet de esas işte yaptığımız onun mabudiyetini kabullenme demektir yani. Bu kelime ile onun hakkını ve bizim de vazifemizi ifade etmiş oluyoruz. Evet. Şimdi bu mevzularda değişim olmaz. Yani bir namaza müteallik meselelerde, bir oruca müteallik meselelerde değişim olmaz. Fakat onların incelikleriyle, yani namaz adına duymamız gerekli olan şeyler, namaz adına yine namazla alakalı böyle temel bir kısım espriler Kur'an'a baktığımız zaman görebiliriz. Çok basit insanların bile siz gördüğünüz gibi yani namazla alakalı farklı şeyler söylüyorlar. Yani siz namazı bir farklı şekilde algılıyorsunuz orada. bunları görmezlikten gelmemek lazım. Oruç keza öyle yani. Selef bugüne kadar çok şey söylemiştir. Ama bir kere de İmam-ı Şafii Hazretlerini onun mübarek sözüyle hatırlayalım, hatırlatalım. Diyor ki seleften Allah razı olsun, ebeden razı olsun. Halefe yapacak ne kadar çok şey bırakmışlar. Oysa ki başımıza aşkın kitaplar yazmış bu insanlar. Ve dünya dolusu talebe yetiştirmişler bu insanlar. Dev insanlar bunlar. Fakat halefe arkadan gelenlere yapacak o kadar çok şey bırakmışlardır ki. Şimdi zaman değiştikçe yani en büyük müfessir zamandır. En büyük müfessir zaman demek ne demektir? Zarfı zikredip de esasen mazrufu murad etme demektir. Veya belahattaki ifadesiyle mahalli zikredip de halli murad etme demektir. Yani zamanla beraber ilimler sizin önünüze çok farklı şeyler dökecek. Çok farklı mülahazalara ulaşacaksınız. Değişik şekilde göreceksiniz. Aynı hakikatleri değişik şekilde göreceksiniz. Değişik yorumlama kabiliyetleri sizde inkişaf edecek. Bu açıdan da Kur'an-ı Kerim'i her zaman savma imkanı olacak. Her zaman ondan bir kısım şeyler kurtarma imkanı olacak yani. Sürekli sağacaksınız, süzeceksiniz adeta. O da çağınıza göre size, işte alın size böyle şey gibi, ne diyelim, bal kaymak gibi gıdalar falan diyecek, önüne dökecek onları. Bu açıdan onu dun himmetlik görürüm ben. Yani Kur'an dedi her şey dedi. Evet, temel vazifelerimiz, mesuliyetlerimiz, Allah'a karşı sorumluluklarımız mevzuunda anlaşılmış o. Müfessirini kiramdan, muhaddisini fıkhamdan, fukahayı izamdan Allah ebeden razı olsun. Denmesi gerekli olan şeyleri demişler. Kendi dönemleri itibariyle anlayabildikleri kadar da anlamışlar onları. Bu iddia değil, bu uzatları hafife alma da değil. Bence himmet âli, çıtayı yüksek tutan, ilme saygılı, aynı zamanda ülemaya da saygılı. Hazreti Gazzali bu mevzuda, bakın bu mevzuda hani yanılmış olabilir bu meseleyi. Neden? Çünkü o zamanın çocuğudur. O zaman, içinde yaşadığı zaman onun için ne kadar insaflı olmuşsa, işte o da o insaftan o kadar istifade etmiştir. Bu insanlara karşı saygıda kusur etmemek lazım. Fakat bir Ebu Hanife gelmiş, İmam Şafii kendisi diyor ki nazmında, fıkıhta diyor o bir yönüyle herkesin babasıdır. Ki hayat-ı suhufi fi sahife diyor yani Ebu Hanife için. Şimdi buna rağmen Ebu Hanife'ye dem farklı o kadar çok içtihat döktürmüş ki ortaya. O mezhepte gelen insanlar, yani İmam Şafii Hazreti mezhebinde, Gazali de o mezhepte, İmamül Haramin de o mezhepte, efendim İzz İbni Abdüsselam da o mezhepte, Fakhruddin Razi de Şafii, belli ölçüde Şafii Eş'aridir. Şimdi bunlar, yani evvelkiler bu işi yapmıştı, yeter falan dememişler bu mevzuda. Cenab-ı Hakk'ın ilham ettiği o mevahibi, o mevaridi, varidatı onlar da insanlığa birer armağan gibi sunmuşlar. Ve işte çağınızda bir insan geliyor çok farklı bir yaklaşımla. Sizin bildiğiniz klasik tefsir usulüne göre Kur'an'ı tefsir etmiyor. Fakat çağın ihtiyaçlarıyla alakalı ayetleri ser levha yaparak bakınca mutlaka mevzuyla çok alakası var orada. Ser levha yaparak böyle bir yönüyle belki günümüzde Kur'an-ı Kerim farklı şekilde sayıyor. Farklı bir reçete haline getiriyor ondan günümüze bakan yanlar itibariyle. Hani bir gün gelir ki içinde bulunduğumuz bu ilhattan, pozitivizmden gelen bu ilhattan, naturalizmden gelen bu ilhattan, materyalizmden gelen doğan ve bizi esaret altına alan, vesayeti altına alan bu düşünceden sıyrılıp daha farklı böyle kalp ve ruh hayatında, kalp ve ruh yörüngesinde seyahat yapma imkanına ulaşırız. Allah o günleri göstersin inşallah. O zaman ilhamlarıyla coşmuş, böyle işraki kahramanlar gibi, şuruki kahramanlar gibi sürekli çok daha farklı şeyler söyleyenler olacaktır bunlarda. Bugün bile siz İsmail Hakkı Hazretlerinin, Bürsevi'nin ruhul beyanına, ruhul manisine Alusi'nin girdiğiniz zaman, Kuşeyr'in işari tefsirine girdiğiniz zaman, Muhyiddin İbn Arabi'nin El-Kur'an işari tefsirine girdiğiniz zaman, çok farklı koridorlarda, çok farklı yollarda, şehralarda yürüdüğünüzü göreceksiniz. Bir de insanlar vicdanda bu mülahazaları derinliklerdir. Dolayısıyla bir gün gelecek, bu defa yine siz Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'in o müsellem, muhkem meseleleri başımızın tacı, namazınızı kılacak, orucunuzu, zekatınızı vereceksiniz. Bunların hepsi Kur'an'dan nebaan etmiş şeylerdir. Fakat çağınıza göre, çağın ilimlerinin aydınlatmasına göre, projektörlerinin aydınlatmasına göre sizin eteklerinize de çok farklı armağanlar dökecektir o zaman. Kendi ilim ufkunuz zaviyesinden bakacaksınız. Kendi yorum kabiliyetiniz açısından bakacaksınız. Size de çok şey söylediği olacaktır. Onun için Doktor İkbal'e babası, Hazreti Muhammed'e inen Kur'an'ı değil, sana Allah tarafından hitap eden Kur'an'ı okuyor gibi oku der. Yani herkes kendisine hitap ediyor gibi bakmalı. Kusurların giderilmesi mevzuunda meseleye öyle bakmalı. Hasenata teşvik mevzuunda öyle bakmalı. Tekvini emirleri okuma mevzuunda öyle bakmalı. Ruh selameti, kalp iffeti açısından meseleye öyle bakmalı, öyle bakmalı. Allah bize hitap ediyor gibi yani. Bir yönüyle haşa, Efendimiz'i aradan çıkarma değildir. Fakat Allah Efendimiz vasıtasıyla bana hitap ediyor. Mesaj bana gelmiş yani. O mesajdan alıyor. Vazi hasır ama orada, isterseniz nüzul hasır ama münzelun ileyh amdır. Bu tabir yok ama olsun. Koyun bir yerinize. Vezi has, mezunle am derler onlar. Evet, şimdi bu zaviyeden bakma bence bizim Kur'an'a karşı saygımızın ifadesi. Buna böyle saygılı olmak lazım ve gelecek nesillere de bu saygıyı emanet etmek lazım. Bu mevzuda saygı kırılmaları, saygı çatlamaları Kur'an'a karşı bir kırılma, bir çatlamanın ifadesidir. Kur'an'a karşı saygımız olduğunu ancak onu her zaman sağmakla ortaya koyabiliriz. Her zaman. O her devrin insanına diyeceği şeyler vardır. Bunu bütün kalbimle inanan, ben bir kıtmirim, sizin kıtmiriniz. Fakat ona rağmen, ümmiyetime rağmen o Kur'an-ı Kerim her bakışımda bana çok farklı şey ifade ediyor. Yemin ederim namazda okuduğum şeyleri okuduktan sonra orada karşımda Kur'an-ı Kerim var. Takılırsam bakıyorum ona. Sonra bir yer acaba şurayı ben şimdiye kadar böyle anlıyordum. Kalkıp ona bakıyorum, ona bakıyorum, ona bakıyorum. Yeni bana çok farklı şeyler söylüyor. Benim gibi bir ümmiye, sıradan bir insana eğer Kur'an-ı Kerim bir şey söylüyorsa zannediyorum değişik alanlar itibariyle istidat ve kabiliyetlerini inkişaf ettirmiş müstahit insanlara çok farklı şeyler söyler. Bence bu mevaride karşı, bu mevahibe karşı, bu varidata karşı daha baştan onlar dediklerini demişlerdi demek suretiyle kapıyı pencereyi kapamamak lazım. Vesselam.